Book 2 66 سشتسمت سشي ضمائر الملكية 1 بيدريبس فيتنيك واردي 1 أنا ياء الخاص بي إس مانس أنا لا أجد مفتاحي. Es nevaru atrast savu atslēgu. أنا لا أجد تذكرة سفري. Es nevaru atrast savu braukšanas biļeti. أنت كاف الخاص بك. Tu tavs. هل وجدت مفتاحك؟ Vai tu atradi savu atslēgu? Hal wajadta tadhkarata safarik? Vai tu atradi savu braukšanas biļeti? Huwa hā al-khasu bih. Viņš viņa. Hal ta'rifu aina miftāha? Vai tu zini, kur ir viņa atslēga? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Vai tu zini, kur ir viņa braukšanas biļete? هي ها الخاص بها Viņa viņas قد ضاعت نقودها Viņai ir pazudusi nauda وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Un viņai vairs nav arī kredītkartes. نحن نا الخاص بنا. Mēs mūsu. جدنا مريض. Mūsu vectētiņš ir slims. جدتنا بعافية. Mūsu vecmāmiņa ir vesela. Antum, antunna, kum, kun. Al-khasu bikum, bikun. Jūs, jūsu. Aina abukum, jā atfāl? Bērni, kur ir jūsu tētis? Aina ummukum, jā atfāl? Bērni, kur ir jūsu mamma?